राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम का सिद्धांत यह है कि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग आदि भी है। 3 खास है, 4 के तो एक ध्यान योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। ये 4 का विशेष वर्णन है। उसमें भक्तियों का वर्णन आया है, उसमें ही बताया है कि आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी 4 तरह के भक्त होते हैं। 4 तरह के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। उदारा सर्वेविति, सबके सब उदार हैं। अर्थार्थी है, आर्थ है, जिज्ञासु है, ज्ञानी, सबके सब उदार हैं। ज्ञानी तो आत्म ही में मतुम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। आस्थित युक्त आत्मा मावे वन तमाम गति, सबसे श्रेष्ठ गति मैं हूँ। ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो गया है, उस पर आस्था रखता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत के जन्मों का अंतिम जन्म है। मानो ऐसा जो पुरुष है वो अंतिम जन्म होता, उसे फिर जन्म नहीं है। कर्म परवशता से जन्म होता है, वो नहीं होता। बहु नाम जन्म नाम अंते जन्मनी, अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, जिसका ये ज्ञान है सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो सबसे श्रेष्ठ महिमा इसकी है, सब कुछ परमात्मा है। क्यों परमात्मा है कि उपनिषदों में आता है एकाकी नरमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा। तो एको हम बहुश्याम इति प्रजाये, भगवान ने एक होकर बहुत होने की एक कल्पना की, एक संकल्प किया, उससे सृष्टि पैदा हुई। तो पहले एक ही परमात्मा थे, उस परमात्मा से ये सृष्टि पैदा हुई और सृष्टि में भी वो ही रहे और अंत में सबकी सृष्टि लग करके वो एक परमात्मा ही बाकी रहे। भागवत जो चतुश्लोकी भागवत है, जिन श्लोकों का विस्तार करने से भागवत 18,000 श्लोक बन गए, और चतुश्लोक में अहम एवास्मेवाग्रे नान्यद सद असत परम, पहले मैं ही था, सत असत परे कुछ नहीं, ना सत है ना असत है, उनसे परे मैं ही रहा। पश्चात हम पीछे भी मैं ही रहा। यद एतच्च, ये जो सब संसार दीता हुई मेरा स्वरूप है, यो वशिष्येत बाकी रहेगा वो मैं ही रहूंगा। तो उसमें हम तो पहले परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा का स्वरूप, पीछे अंत में परमात्मा का स्वरूप। हम पहले एक थे, फिर एक हो गए, बीच में एक ही परमात्मा सर्व रूप से प्रकट हो गए। तो सब रूप से होते हुए परमात्मा ही है, इसी का वर्णन भगवान ने 7वां अध्याय में किया है गीता में। असम सम समग्र माम, अपना समग्र रूप बताया है, तो समग्र रूप में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंत्र, ये जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय के लिए जतन करते हैं वे ब्रह्म तद्विद, ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत को, अधिदेव, अधिसहित, उसके सहित मेरे को जानते हैं, वही मेरे को ही अंत में मेरे को ही जानते हैं, मन मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये छह बातें बताई, इसके सहित सबका सब मैं ही हूँ, तो ये सब परमात्मा ही हुई, जिसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे भागवत के, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो एक ही है। तो वो सब और ये अधिभूत अधिदेव अधिभूत जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये है, ये सब का सब वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा नहीं दिखते हैं, ये संसार दिखता है। ये क्या कारण है कि जीव में आसक्ति है ना, एक अपने सुख लेने की, अपने भोगने की, वो अपनी तरफ खींचने की इच्छा है, इससे ये संसार ऐसा दिखता है। ये जड़ता वास्तव में जीव की बनाई हुई है, जीव ने इसको अपना कह दिया, मेरे को मिल जाए, सुख मिले, भोग मिले, संग्रह मिले, जिसमें दो खास बात, सुख और संग्रह, रुपया पैसा संसार की पीछे इकट्ठी कर लू और इससे मैं सुख भोगू, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिशत शाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग भोगने में और संसार का संग्रह करने में जो आसक्त है, वे परमात्मा की प्राप्ति का विचार भी नहीं कर सकते, इस तरफ सोच भी नहीं सकते, उनकी बुद्धि इसमें उलझी हुई है, उन संसार के पदार्थों का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना और इनसे सुख भोगना, काम उपभोग परमा एतावती निश्चिता, उनका निश्चय पदार्थ के चाकर सुख भोगना, यही बस तत्व जो कुछ इतना ही, एतावती बस और कुछ नहीं, और करेंगे तो और उपाय कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, सत्चर्चा कर लेंगे, तो सत्चर्चा करेंगे, सत्कर्म करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे, ये भी सत्संग है, सत्कर्म है, सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, सत्संग है, ये सभी सत्संग ही है, परंतु सत्कर्म जो शास्त्र ने कहा वो कर्म करेंगे, और शास्त्रों का पढ़ना ये सत्चर्चा करेंगे, सद्भाव पूर्वक सत्कर्म और सत्चर्चा और क्या क्या और सत्संग, तो सत्कर्म सत्चिंतन, सत्कर्म सत्चर्चा सत्चिंतन और सत्संग, ये चार भाग है इसमें। पहले सत्कर्म है, मानो निषिद्ध कर्म नहीं करते, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वो सत्कर्म है, कर्मों के साथ सत लग गया ना, फिर दुष्कर्म है, उसके असत है वो कर्म, जो पतन करने वाले हैं, ऊंचे ले जाने वाले कर्म है, वे सत्कर्म है, वे दुष्कर्म है। नमो दुष्कृति नो भूजा प्रबद्धंते नराधमा, दुष्कृति मेरे को प्राप्त नहीं होते, वो सत्कर्म है शास्त्र के अनुसार करना, सत्कर्म हुआ, इससे अगाड़ी जो अध्ययन करते हैं, पठन पाठन इसमें लगे हुए हैं, वो सत्शास्त्र है, वो सत्चिंतन है, सद्भाव पूर्व करते हैं, वो सत्चिंतन होता है, तो सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं और वो सदाचार होता है, जो अच्छा आचरण शास्त्र के अनुसार करते हैं वो सदाचार होता है और सत्चिंतन है और सत अध्ययन है और सत्चर्चा है, सत्कर्म है और एक होता है सत्संग। सत्संग वास्तव में सबसे ऊंचा है, सत के साथ संग, मानो सत्य तत्व में प्रेम, संग आसक्ति, शरीर संगी उसमें प्रेम हो जाए। एक परमात्मा के सिवाय और का न रहे वो सत्संग है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये सत्संग होगा, सत का संग हो, सत्चर्चा और सत्चिंतन, ये शास्त्र आदि से होता है जितना, ये सत्चिंतन होता है। सत्चर्चा जो अपने करते हैं आपस में, सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, और सत्संग है असली सत परमात्मा के साथ, ये को ना वो सत्कर्म है, सत्संग है वो। सत्संग दो विधा कह सकते हैं, असत के त्याग को भी सत्संग कहते हैं और सत में प्रेम उसको भी सत्संग कहते हैं। असत का त्याग है ना, तो असत के त्याग करने से भी सत में स्थिति होगी और सत के संग होने से सत में स्थिति है, तो असत का त्याग है ये भी सत्संग है। क्योंकि कविता में इसको योग कहा है असत का, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, असत से दुख होता है, असत कर्मों से अगर नरक भोगने पड़ते हैं, 84 लाख जोड़ी भोगनी पड़ती है, तो वो दुख से योग, उसका संयोग का वियोग मानो, निषिद्ध कर्मों का त्याग, असत का त्याग, जन्म मरण का त्याग कर दिया, उसका नाम भी योग है। और समत्वम योग उचित, समता का नाम योग है, तो समता है परमात्मा का स्वरूप, वो भी योग है, और संसार का त्याग उसका नाम भी योग है। संसार के त्याग से परमात्मा में स्थिति हो जाएगी और परमात्मा में स्थिति होने से संसार का त्याग हो जाएगा, एक कर्ण शुद्ध हो जाएगा। ये जीव बीच में है, एक तरफ तो संसार है, एक तरफ इसके परमात्मा है, तो संसार की तरफ देगा तो जन्म मरण होता ही रहेगा, कोई अंत आएगा ही नहीं। क्योंकि लंबा रास्ता हो तब तो सैकड़ों हजारों कोश तो लंबा रास्ता अंत आ जाए, पर जन्म गए तो मरो मरना बाकी रहा, मर गए तो फिर जन्मना बाकी रहा, ये गोर सकर जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे। कहानी का बैल होता है ना, कौन होगा वो बैल, उम्र भर चलता है, कहीं मिल जाता वहीं रहता है, वहां कब आई है कहीं गया नहीं। घाणी कह रहे बैल को घर ही कोष 50 कोष घर घर में, घर में एक जगह 50 कोष है, यार एक कदम नहीं गया, यार 50 कोष चला। इस तरह संसार है, ये उम्र भर चलता है, ब्रह्मा जी की उम्र तक चलता है, जमता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, वो जन्म कर 84 लाख जमीन जन्मता है मरता है, और स्वर्ग आदि में जाता है, जन्मता है मरता है, मनुष्य शरीर में जन्मता है मरता है, देव है भूत है प्रेत है राक्षस है असुर है, इनमें जन्मता है मरता है, बस इसमें घूमता रहता है, जन्म मरना, इस चक्र में चढ़ा हुआ है। इस चक्र से ऊंचा उठे तब वो वास्तव में सत्संग होता है। तो चक्र में पाप और पुण्य दोनों से, ये पाप और पुण्य दोनों का फल भोगने के लिए संसार चक्र है, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग आदि के लोग है, पाप भोगने के लिए नरकादिक लोग है, और ये बीच में सामान उनसे संसार लोग है, ये सुख और दुख भोगते हुए ये त्रिलोकी में घूमता है। सत्संग क्या है, परमात्मा में प्रेम हो जाए, एक परमात्मा ही प्यारे लगे, तो परमात्मा प्यारे लगते हैं ये अच्छा है, परंतु दूसरे भी प्यारे लगते हैं ये गलती है। इसमें संसार भी प्यारा लगता है और भगवान भी प्यारा लगते हैं, तो ये संसार का जितना प्रिय लगना है ये है खतरनाक, ये है दुख देने वाला, जन्म मरण का हेतु। तो मीरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो अपने सत्संग भी हेतु कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कह देते हैं मन दूसरा न कोई, ये हिम्मत नहीं होती, दूसरा कोई नहीं, हमारे कुटुंब भी है, हमारा धन है, हमारे मकान है, हमारी बहुत सी चीजें हमारी है, जो हमारी कहते हैं हमारी है नहीं, ज्यादा से ज्यादा नजदीक शरीर है, शरीर अगर हमारा है तो हमारा इस पर आधिपत्य चलना चाहिए, तो क्या हमारा बस चलता है शरीर पर, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो इसको, ये हाथ में नहीं है तो हमारा कैसे हुआ? हमारा हमने माना है, हमारा हमारा है नहीं तो हमारा दिखता है, ये शरीर हमारा है, इंद्रिया हमारी है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी, ये दिखती है ना हमारी, ध्यान देना, ये जो हमारी दिखती है ये देने वाले की उदारता है। प्रभु ने दिया है तो भगवान ने ऐसे ढंग से दिया है कि लेने वालों को अपना ही दिखे। दूसरा कोई देता है, उपकार करता है तो एहसान करता है और जनाता है मैंने तुम्हारा उपकार किया, पर परमात्मा सब कुछ देते हैं पर जनाते ही नहीं अपने को, लेने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये परमात्मा का दिया हुआ है, उसको लगता कि हमारा ही है, शरीर भी हमारा है, इंद्रियां भी हमारी है, मन भी हमारा है, बुद्धि भी हमारी है, सब हमारी है। तो ये देने वाले की विलक्षणता से अपना कर लिया, अपना मान लिया, पर अपना है नहीं, ना तो इनको रखना अपना है, ना इनको बदल देना, शुद्ध कर देना अपना है, अपना आधिपत्य कहाँ है? ठीक रख देना, शुद्ध कर देना और इस सुझाने नहीं देना, बिछुड़ने नहीं देना, याद की बात है, मर जाते बिछुड़ जाता शरीर, तो हमारा कहाँ? हमारा है नहीं, हमने अपना मान लिया, ये धोखा हुआ है, अपना मानते ये धोखा हुआ है तो क्या करे? तो ये संसार को दे दे तो कर्म योग हो जाएगा, और अपने छोड़ अलग हो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और अपने को संसार को भगवान है तो भक्ति योग हो जाएगा। योगास्त्रयोग में आप लोग निर्णायक मनुष्यों का कल्याण करने के लिए भगवान कहते मैंने तीन योग बताए, ज्ञान कर्म योग, भक्ति ज्ञान योग और भक्ति योग, तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या? अपने पास चीज है सब संसार से मिली है तो संसार की सेवा में लगाना, ईमानदारी ये है। आप सब सोचे हैं कि आप अपने पास जो धन को मानते हैं, मकान को मानते हैं, कुटुंब को मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, क्या ये अपना है? मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, मिल जाए बिछुड़ जाए वो अपना कैसा हुआ? अभी आप सब मिल गए, थोड़ी दिन में बिछुड़ जाएंगे, तो ये सब मेरे कैसे हो गए? ऐसे संपत्ति सब मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है, एक बात। दूसरी बात है कि इनको चाहे जैसे हम करते हैं, चाहे जैसे बना लें, ये बात की बात नहीं, तो ये हमारा नहीं है। ये बात मान लें हम कि ये संसार की सेवा के लिए मिला है, मनुष्यों को जो मिला है वो संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने सुख भोग के लिए मिला नहीं है। यही तन कर फल विषय अनुभाई, और शरीर का फल विषय भोग नहीं है कि स्वर्ग की स्वर्ग उस फल पे, वो भी थोड़ा है, अंत तो उदाई, अंत में तो रहना नहीं है, इस वास्ते वो भी अपना नहीं, तो ये अपना नहीं है, इसके द्वारा सेवा करना है। आपका काम है रक्षा करो, उपार्जन करो, रक्षा करो और सदुपयोग करो, रक्षा करो और अच्छे से अच्छे काम हो तुम्हें लगाओ, जितना लगा सको, अधिक से अधिक लग जाए तो बढ़िया बात, नहीं लगे तो भाई लचारी है, सब लगा नहीं सकते, छोड़कर मरना पड़ेगा, मरने वाले को छोड़ना पड़ेगा, जब लगा ही नहीं सकता। त्यागी से त्यागी कोई हो, कुछ भी अपने पास में नहीं रखता हो तो तुम भी लंगोटी तो बचेगी, चिंता तो करता है निर्वाह की खर्चा कैसे चलेगा, घर का पालन कैसे होगा, बड़े बूढ़ों को कैसे होगा, छोरा छोरी का संबंध कैसे होगा, धन धन हम क्या करेंगे, भोजन के लिए, हमारे कपड़े के लिए, मकान के लिए चाहिए, ऐसा करेंगे, ये सब पीछे बाकी रहेगा, मरने पर ये बाकी रहेगा। त्यागी से त्यागी भी लंगोटी तुम भी तो बाकी रहेगी ना, यही रहेगी। दादू दुनिया बावली सोच करे गेली, रोटी जैसी राम जी दोपहर पहली, ना चिंता करे, काम करो, चिंता मत करो, उत्साह से काम करो। जिस जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जो व्यक्ति है उसके सामने जो कर्म है, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम काम करो उत्साह से, टाइम पर। और फिर भजन स्मरण करो, भक्त पर काम करो, उपार्जन को ना काम करो, उपार्जन के लिए पैदा करने के लिए भी करो, गौ घर का काम करो, शरीर का स्वस्थान आदि करो, और भगवान को याद करो। भगवान को याद करना हर समय, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसका दूसरा उपयोग नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति। इस पर फिर जन्म लेना न पड़े। बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म। तो आखिरी जन्म कब होगा कि मुक्ति कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, यहाँ रह ले तब तो ज्ञान प्राप्त कर ले, जीवन मुक्ति हो जाए, और भगवान का भगवान भक्त हो जाए, मरने पर विदेह केवल हो जाए तो भगवान के धाम में चला जाए। तो ये बात है बढ़िया, सबसे उत्तम बात ये, श्रेष्ठ बात ये, भजन करे भगवान का और दुनिया का उपकार करे, दो बात खास है ये, मनुष्य के ही खास दो बात है। अपने लिए करना ये मनुष्य का नहीं है, ये असुरों का होता है, असुर होते हैं उनका हिणाक्ष था ना, तो अपने लिए किया, मैं नहीं मरूं कभी, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, सुबह मरूं नहीं, शाम मरूं नहीं, गीले से मरूं नहीं, सूखे से मरूं नहीं, ऊपर मरूं नहीं, बीच में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरूं नहीं, मनुष्य पशु पक्षी से नहीं मरूं। उसने खूब ऐसा खोज कही कि बस अब तो मरने का बंद, सब द्वार बंद कर दिया, मरने का द्वार तो खुला रह गया, उसको पता ही नहीं, दिन आधा बिजली आधा ऊपर इस समय में, और मकान के आधा बार बार दरवाजे पर, ना गीला ना सुखा से ना खास मार दिया। तो अपने लिए करने वाला तो राक्षसों की श्रेणी में है, असुरों की श्रेणी में, और दुनिया के लिए करना, दुनिया के लिए करना कर्मयोग, और अपने आलोक होना कर्म ज्ञान योग, और भगवान के समर मैं भगवान ये भक्ति हो, ये तीन योग खास है, और भगवान के ध्यान बैठे हो, चिंतन है वो ध्यान योग, भगवान का भजन करना है, इसमें लगो। रात्रि दिन में धंधे ही धंधे में रह रहे हो, बहुत गलती हो रही है, रुपया कमाओ अच्छे काम के लिए, न्याय युक्त अन्याय मत करो, तो अन्याय करने से अन्याय तो साथ चलेगा, रुपये रह जाएगा यहाँ, पाप लगेगा चलेगा साथ, बड़ा दुख देगा, पाप का फल तो दुख होता है, तो ये भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अच्छा काम करो, न्याय युक्त पैसा कमाओ और अच्छे काम में लगाओ, उत्तम काम में लगाओ, उदारता पूर्वक। मनुष्य तो ये सोचता है कि थोड़े पैसों में काम हो जाए, अरे काम ब्राह्मण पूजे थोड़ा काम हो जाए, परमात्मा काम थोड़े में हो जाए, दान पूजन करो तो थोड़े में हो जाए, पाठशाला बनाओ तो थोड़े में कैसे हो जाए, ब्राह्मण भोजन करो तो थोड़े में कैसे हो जाए, लून मिर्चा थोड़ी बाकी बचा भी ले लो बीच में, ये चले जाए थोड़े में हो जाए, थोड़े में हो जाएगा अर्थ क्या हुआ कि ज्यादा भाग तो हमारे पास थोड़ा खर्च हो, क्यों खर्च वाला तो मुक्ति नहीं करेगा, बंधन ही नहीं करेगा, ये बंधन तो ये करेगा ना, तो बंधन का भाग तो तेज होना चाहिए, खुलने का भाग थोड़ा होना, थोड़ा ज्यादा तो बंधन का भाग, तो अपने को मैंने थोड़ा खर्च करना, ज्यादा खर्च कैसे करे क्या होगा क्या पता है, होगा कुछ नहीं, छोड़ करके मरोगे, 10-20 हजार लाख 2 लाख ज्यादा छोड़ मर गए, कम छोड़ मर गए फर्क क्या पड़ता है, जब छोड़ना है तो 1-2 लाख ज्यादा छोड़ दिया, ये कम कर दे 2000-10 हजार 1-2 लाख बच गया, अब उसमें 1000-2000 बच गया, 100-200 बच गया तो अपने तो काम नहीं आएगा, संग्रह का छोड़ करके मरेगा वो तो ज्यादा चाहिए, या दान पुण्य में थोड़ा छोड़ कर मेरे को ज्यादा, ये है अपनी प्रवृत्ति, ख्याल रखो इतना लग जाए उतना है, खादो सोई उबरो दीनो सोई साथ, जस मत धन पौधानिया धड़ पौधानी हाथ माल पीड़ाने हाथ सनातन लग जाएगा। नहीं पाप तो अपने भोगना पड़ेगा, धनमा जय भाई खावेगा मौज से हाथ लगेगा। तो ये खाकर ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे ना तो ये कठिन है। शिष्य जी कहते थे हम रुपया कमाना कठिन नहीं समझते हैं, लगाना कठिन समझते हैं। क्यों? कमाने में तो घर बार सब अपने साथ है, खर्च करो कोई साथ नहीं है कि पिताजी का माथा खराब हो गया पागल हो गए ज्यादा कमाना नहीं कहते पागल हो गया, इतना पुरुष हो जाए ज्यादा खर्च करे तो ठीक नहीं है। ये दशा है, होना चाहिए पुण्य मैदान में ज्यादा खर्च, मौका लगे तो सबसे पहले हमारा खर्च हो ऐसा होना चाहिए। इस नहीं करते ज्यादा कर दे लोगों से थोड़ा पैसा अपने कर देंगे, ये धारणा है। इस धारणा को बदलो, अपने सत्संग के द्वारा तो उसको होना चाहिए ना। नारायण नारायण नारायण नारायण।